ne abana fiesta. Makoseka na peba kobola. Na kubana na vizavi. Na peti mwa boyoka. Na kubana na vizavi. Na peti mwa boyoka. Na fiesta, na poseka na peba kobola, na kubana na vizavi, na peti mwa boyoka, na kubana na vizavi, na peti mwa boyoka. Nakubana na vizavi, na peti mwa boyoka. Nakubana na vizavi, na peti mwa boyoka.